Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. На пытанне, што ён будзе рабіць, даведаўшыся, што заўтра канец свету, Мартін Лютэр адказаў, што будзе садзіць яблыні. А што рабілі б вы, дзяўчынка ў падраных джынсах? Калі б аднекуль з нябеснай канцелярыі мне патэлефанавалі пра заўтрашні канец свету, я ўзяў бы квіток у Полацак, на радзіму маёй душы, туды, дзе мае альфа і амега. Але, шчыра кажучы, наконт усеагульнага характару канца свету я маю вялікія сумневы. У кожнага з нас ён свой. Гэта канец нашага існавання тут. Нават калі ў нейкай пастасе маё існаванне і працягнецца, ўсё роўна той свет, у якім я цяпер адказваю на вашае пытанне, скончыцца. Падазраю, што я ўжо не змагу зрабіць сабе ў ранні кубак гарбаты з малаком, не змагу зняць з паліцы ўлюбёнай кнігі, выпіць келіх чырвонага, абняць жанчыну, паехаць у Полацак. З іншага боку, магчыма, там можна будзе імгненна перанесціся куды заўгодна. Да прыкладу, у Новую Зеландыю, куды даўно цягне. Ды гэтый вандроўнік усё адно ўжо не будзе мною. Рызыкуючы наклікаць на сябе яшчэ большы гнеў артадаксальных вернікаў хрысціянаў, разгледжу іншы варыянт, а менавіта веру ў перасяленне душаў. Зрэшты, пра гэта лепей прачытаць у маім апавяданні «Маша і мядзведзі». У тым, дзе белыя мядзведзі з'елі ў звярынцы расейскую дзяўчынку, пакінуўшы ад яе адны ружовыя майточкі. Між іншым, я вельмі шкадую Машу, і насамрэч твор гэтай зусім не крыважэрны, а вельмі сур'ёзны і глыбокі. Дадам хіба што словы італьянскага пісьменніка Умберта Эка. Калі мая душа пераселіцца ў карову, і карова будзе ведаць, што яна Умберта Эка, я згодны. Калі не, лёс той каровы мяне не цікавіць. Як вядома, наш асабісты канец свету залежыць і ад нас саміх. Пра гэта некалі афарыстычна выказаўся Сенека. «Дзверы адчыненыя, можаш пайсці». Гісторыя, і ў прыватнасці гісторыя літаратуры, ведае шмат тых, хто з розных прычынаў скарыстаўся ягонай парадаю. Грыгорый Чхарцішвілі, больш вядомы як Барыс Акунін, напісаў на гэтую тэму выдатнае даследаванне «Пісьменнік і самагубства», на маю думку, найлепшую сваю кнігу. Мне здаецца, думка пра самагубства павінна хоць раз прыйсці да любога чалавека, які не вядзе расліннага існавання. Сказаў бы нават больш. Усё чалавецтва, маім уяўленні, падзяляецца на тых, каго наведвала думка пра самагубства, тых, да каго яна яшчэ завітае, і тых, хто з ёю так і не сустрэнецца. Апошнім я, дарэчы, ніколі не зайздросціў. Нявызнаныя шляхі Гасподнія, як і шляхі чалавечыя думкі. Хачу выказаць бязмежную ўдзячнасць аўтарцы пытання. Яна натхніла мяне на новы верш. Кіты. На бераг выкідаюцца кіты, чаго ім не хапае грацыёзным у іх стыхіі, волі, пікнаты, запасу вастрыні сталёвых лёзаў, гнуткіх плаўнікоў, што зведалі шторм і штылі сонца і прадоння, стаміліся, як Сальвадор Далі у анфілядах зыркага сутоння. Ці, можа, проста захацелі тут пераканацца, што за Рубіконам? Нічога, вечнасць, некалькі секунд для развітальнай размовы з конам. На бераг выкідаюцца кіты, чаго ім не хапае грацыёзным у іх стыхіі. Некалі і ты, зрабіўшыся героем адыёзным свайго спектаклю, выкінешся ў мора, цябе насуплена сустрэне хтось, ля вузкай брамы іншыя прасторы. Ён ведае, адкуль з'явіўся госць, зняможаны за доўгія вякі, спытаецца з усмешкай каматознай, зірнуўшы ў бязмежжа з-пад рукі, чаго вам не хапае адыёзным у той стыхіі волі, пікнаты, запасу вастрыні сталёвых лёзаў.